πρέπει να αλλάξω σήμα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Dilsent σε ένα mini-mod το οποίο θα ονομάζουμε Bitchin. Bitchin όπως γκρινιάζω, αλλά πιο κακό. Στο blog darmano.typa.com μπορείτε να βρείτε 10 λόγους για να σταματήσετε να αποκαλείτε τον εαυτό σας blogger. Εγώ θα αναφέρω τους 8 από αυτούς. Οι άνθρωποι, λέει, είναι καλοί στους bloggers γιατί απλά τώρα πρέπει να είναι καλοί. Οι bloggers είναι τόσο 2006. Οι microbloggers είναι οι νέοι bloggers. Οι πιο επιτυχημένοι bloggers έχουν γράψει βιβλίο και ονομάζονται συγγραφείς. Αν δεν έχεις γράψει βιβλίο, τότε είσαι απλά blogger. Τους bloggers τους σέβεται η κοινωνία όπως τους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους. Αλλά κανένας δεν εμπιστεύεται τους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους. Τέλος, οι bloggers μιλάνε μόνο για blogging. Είστε πιο ενδιαφέρον από αυτό. Μπλοκοκατάσταση. Μην ξεχνάτε, φίλοι bloggers, όλοι για τα 15 λεπτά παλεύουμε. Συνειδητά, υποσυνείδητα ή ασυνείδητα. Αλλιώς, από ό,τι ξέρω, ακόμα υπάρχουν τετράδια στα σούπερ μάρκετς και το Word δεν κάνει upload μόνο του τα κείμενά σας. Τα 15 λεπτά όμως τελειώνουν γρήγορα. Μην παραχωρείτε λοιπόν τον σεβασμό. Σκεφτείτε σε ποιους απευθύνεστε. Φανείτε συνεπείς και μην υποτιμάτε τα γεγονότα της πράξης σας, αλλά κυρίως την νοημοσύνη των αναγνωστών σας. Να είστε όλοι καλά. Ήταν ο Dilsent.